Xavier Demest. Aoste şehrinin cüzamlısı. Seslendiren Akın Altan. Aoste şehrinin güney kısımları hemen hemen ıssız bir haldedir. Hiçbir zamanda buraları çok kalabalık olmamışa benzer. Sürülmüş tarlalarla çayırların bir ucu, vaktiyle Romalıların şehirde istihkam diye yaptıkları setlere, öteki ucu bazı bahçelerin duvarlarına dayanır. Bununla beraber bu tenha harabeler, oradan geçen yolcularda alaka uyandırır. Şehir kapısının yanında eski bir şato arabesi vardır. Halk arasında dolaşan rivayetlere inanılacak olursa, 15. yüzyılda, Comte René de Chalon, kıskançlıktan doğan bir gazapla, karısı Prenses Marie de Bourgogne'su buraya kapatarak açlıktan öldürmüş. Bunun için memleket halkı buraya, açlık feryadı manasına gelen Bramafon adını vermişlerdi. Bu masala inanan hisli insanlar, bu harabelere karşı alaka duyarlar. Daha uzakta, birkaç yüz adım ötede, vaktiyle kendisinin de kaplı olduğu mermerden yapılmış eski bir duvara arkasını vermiş, dört köşe bir kule vardır. Bu kulenin adı Korku Kulesi'dir. Çünkü uzun zaman halk bu kulede hortlakların oturduğuna inanmıştır. Aoste şehrindeki ihtiyar kadınlar, karanlık gecelerde, elinde bir lamba tutan uzun boylu, beyazlar giymiş bir kadını oradan çıkarken gördüklerini pek iyi hatırlıyorlar. 15 sene oluyor. Bir cüzamlıyı buraya kapatıp insanlardan ayırmak için hükümetin emriyle bu kule tamir ettirilmiş, etrafına bir duvar çevrilmişti. Adamcağıza vaziyetinin müsaade ettiği nispette kolaylıklar temin edilmişti. Nafakasını getirmek işi, Saint-Mauve Hastanesi'ne verilmiş, kendisine de birkaç parça eşya, bir de bahçeyi ekip biçmesi için gerekli olan aletler tedarik edilmişti. İşte uzun zamandan beri bu adamcağız, orada kendi haline bırakılmış olarak yaşıyordu. Arada sırada gelip ona dini yardımlar sunan papazla, haftada bir erzak getiren adamdan başka kimseyi gördüğü yoktu. 1797 senesinde Alp Savaşı sırasında, Aoste şehrinde bulunan bir subay, bir gün tesadüfen cüzamlının bahçesinin önünden geçerken, merak ederek aralık duran kapıdan içeri girdi. Sade elbiseli bir adam, bir ağaca dayanmış, derin derin düşünüyordu. Subay kapıdan girerken çıkan gürültü üzerine, münzevi adam başını çevirip bakmadan kederli bir sesle, ''Kim o? Benden ne istiyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Subay, affedersiniz, bir yabancıyım. Bahçenizin güzel manzarası bu münasebetsizliğime sebep oldu. Yoksa sizi katiyen rahatsız etmek istemezdim.'' dedi. Kulenin sakini eliyle işaret ederek, ''Gelmeyin! Cüzam hastalığına tutulmuş talihsiz bir adamın yanına gelmeyin!'' diye bağırdı. Yolcu da, ''Başınıza gelen felaket her ne olursa olsun buradan gitmem.'' diye cevap verdi. ''Ben bedbaht insanlardan hiçbir zaman kaçmadım. Fakat şayet sizi rahatsız ediyorsam hemen giderim.'' O zaman cüzamlı birdenbire dönerek, ''Hoş geldiniz.'' dedi. ''Eğer beni gördükten sonra da cesaret edebilirseniz, kalınız.'' Subay, bu talihsiz adamın cüzamdan tamamiyle bozulan yüzünü görünce, şaşkınlığından bir müddet dona kaldı. Sonra, ''Tesadüfün buraya sürüklediği ve çok kuvvetli bir alakanın alıkoyduğu bir kimsenin ziyaretini hoş görürseniz, seve seve kalırım.'' dedi. Cüzamlı, ''Alaka mı? Ben şimdiye kadar herkeste yalnız merhamet uyandırdım.'' Subay, ''Sizi biraz teselli edebilirsem kendimi bahtiyar addederim.'' ''İnsanları görmek, benden kaçtığını sandığım insan sesini işitmek benim için büyük bir tesellidir.'' ''Müsaade edin de sizinle biraz konuşayım. Oturduğunuz yeri gezeyim.'' ''Eğer bundan zevk alırsanız baş üstüne.'' Cüzamlı bu sözleri söylerken başına büyük bir pötür şapka geçirdi. Şapkanın inik kenarları yüzünü örtüyordu. ''Buyurun, buraya, güney tarafına.'' diye ekledi. ''Ufacık bir yere çiçek dikiyorum. Bu sizin hoşunuza gidebilir. Epey nadide çiçekler var. Alp dağlarında kendi kendine yetişen çiçeklerin tohumlarından edindim.'' Bu çiçeklerin daha katmerli ve daha güzellerini yetiştirmeye çalışıyorum. Sahi, Bakın bu çiçeklerin böylelerini hiç görmedim. Şu küçük gül fidanına dikkat edin. Bu yalnız Alplerde yetişen dikensiz güldür. Fakat bu özelliğini kaybetmeye başladı. Çoğaldıkça, bakıldıkça dikenleri çıkıyor. Bu hal, nankörlüğün timsali olabilir. Eğer bu çiçeklerden beğendikleriniz olursa, hiç çekinmeden koparabilirsiniz. Yakanıza takmakta da bir tehlike yok. Onları ben diktim. Sulamak ve seyretmek zevkini de ben tattım. Fakat hiç elimi sürmem. Neden sürmezsiniz? Hastalığımı çiçeklere bulaştırmaktan korkarım da ondan. Sonra bu çiçeklerden kimseye vermeye cesaret edemem. Kimlere veriyorsunuz onları? Hastaneden bana yiyecek getiren adamlar hiç korkmadan demetler yaparlar. Bazen de şehrin çocukları bahçemin kapısına gelirler. O zaman ben hemen kuleye çıkarım. Çocukları dehşete düşürmekten korkarım. Penceremden onların şakrak şakrak oynadıklarını ve birkaç çiçek aşırdıklarını görürüm. Giderlerken gözlerini yukarı kaldırıp bana bakarlar. Gülerek, "Bonjour, cüzamlı," derler. Bu da beni biraz eğlendirir. Siz burada epey çeşitli bitkileri bir araya toplayabilmişsiniz. Bakın asma da var. Birçok cinsten yemiş ağaçları da. Ağaçlar henüz genç. Hepsini kendim diktim. Bu asmayı da bakın şu eski duvarın üstüne kadar tırmandırdım. Altında gezinebilecek kadar da geniş. Burası benim en çok sevdiğim yerdir. Şu taşlara basarak çıkın. Bu merdivenin mimarı bendim. Duvara tutunun. Ne hoş yer. Münzevi bir insanın derin düşüncelere dalabilmesi için ne uygun. Ben de burasını çok severim. Buradan kırları, tarlalardaki çiftçileri seyrederdim. Çayırdan her geçeni görürüm. Halbuki beni kimse görmez. Bu köşenin bu kadar sakin, bu kadar tenha oluşuna hayran oluyorum. İnsan bir şehir içinde olduğu halde kendini çölde zannedecek. Yalnızlık, yalnız ormanlarda ve kayalık yerlerde olmaz ya. Bahtı kara olan insan her yerde yalnızdır. Nasıl oldu da buralara düştünüz? Vatanınız burası mı? Ben deniz kıyısında, Oney Prensliğinde doğdum. Burada 15 seneden beri oturuyorum. Başıma gelenler sürekli felaketlerden ibarettir. Daima yalnız mı yaşadınız? Annemle babamı hiç tanımıyorum. Çocukluğumda kaybettim. Bir kız kardeşim vardı. 2 sene evvel öldü. Hayatta bir dostum olmadı. Zavallı. Allah böyle takdir etmiş. İsminiz nedir? Rica ederim. Aha, ismim korkunçtur. Bana cüzamlı derler. Ne aile ismimi, ne de doğduğum gün dinin bana verdiği ismi bu dünyada kimse bilmez. Ben cüzamlıyım. İşte insanların gözünde bana kıymet biçtirecek biricik unvanım. Kim olduğumu ebediyen bilmezler inşallah. O kaybettiğiniz kız kardeşiniz sizinle beraber mi yaşıyordu? 5 sene. Burada bu aynı evde benimle beraber yaşadı. Benim kadar talihsiz olan zavallı kız acılarımı paylaşırdı. Ben de onunkileri yatıştırmaya çalışırdım. Bu kadar derin bir yalnızlık içinde şimdi neyle meşgul oluyorsunuz? Benim gibi yalnız yaşayan bir insanı meşgul eden şeyler, mutluluğunu topluluk hayatının faaliyetlerinde arayan bir cemiyet adamına çok tek düze gelir. Ha, bana hiç de mutluluk vermeyen o cemiyeti siz pek az tanıyorsunuz. Ben genellikle kendi isteğimle yalnız kalırdım. Belki fikirlerimiz arasında hiç tahmin etmediğiniz benzerlikler vardır. Bununla beraber ebedi bir yalnızlık bana dehşet veriyor. Aklım bunu kolay kolay almıyor. Hücresini seven kimse, huzur ve sükûnu orada bulur. Limitasyon kitabı bize bunu öğretiyor. Bu teselli verici sözlerin gerçekliğine inanmaya başlıyorum. İnsan çalışırsa yalnızlığı pek o kadar hissetmiyor. Çalışan insan bütün bedbaht olamaz. Bunun ispatı işte benim. İlkbaharda ekip biçmek, çiçek bahçesi yapmak beni kâfi derecede meşgul ediyor. Kışın sepet yapıyorum, hasır örüyorum. Üstümü başımı kendim dikiyorum. Hastaneden getirdikleri erzakla her gün yemeğimi kendim pişiriyorum. Bu işlerden kalan zamanımı da ibadet dolduruyor. Böylece bir sene geçiyor ve geçer geçmez de bana çok çabuk geçmiş gibi geliyor. Size bir yüzyıl gibi gelmesi lazım. Felaketler, kederler saatleri uzatır. Fakat seneler hep aynı süratle geçer. Size garip gelecek ama bahtsızlığın son haddinde de insanların birçoğunun tanıyamadıkları bir zevk vardır. Yaşamak ve teneffüs etmek zevki. İlkbaharda günlerce bu setin üzerinde oturur, havadan, tabiatın güzelliğinden istifade ederim. O sırada bütün fikirlerim belirsiz, kararsızdır. Keder, kalbimin içinde uyumuştur. Bakışlarım, etrafımızı çevreleyen şu kırların, şu kayaların üzerinde dolaşır. Bu değişik manzaralar benim hafızama öyle bir yerleşmiştir ki, nasıl diyeyim, sanki onlar benden bir parçadır ve her güzel manzaralı yer, her gün zevkle gördüğüm bir dosttur. Subay, ben birçok defalar buna benzer şeyler hissetmişimdir. Bazen üzerime keder çöktüğü zaman, insanların kalbinde kendi kalbimin istediğini bulamadığım zaman, tabiatın ve cansız şeylerin manzarası beni teselli eder. Kayalara, ağaçlara sevgi bağlarım. Öyle zannederim ki, dünyanın bütün mahlukları, Allah'ın bana verdiği dostlardır. Cüzamlı, içimden geçenleri açabilmem için bana cesaret veriyorsunuz. Bana adeta hayat arkadaşlığı eden ve her gün gördüğüm eşyayı gerçekten severim. Hatta her akşam kuleye çekilmeden önce Ruy Tortsun Cumhudiyelerini, Saint Bernard'ın kuytu ormanlarını, Ven Vadisi'ne hakim olan acayip tepeleri selamlarım. Tanrı'nın büyüklüğü her ne kadar bütün evrenin yaratılışında göründüğü gibi bir karıncanın yaratılışında da görünürse de dağların heybetli görünüşü benim hislerime daha fazla tesir eder. Hiç erimeyen buzlarla örtülü bu koskocaman dağ yığınlarını seyrederken dini bir hayret duymaktan kendimi alamam. Fakat etrafımı çeviren bu büyük tablonun içinde ancak sevdiğim, çok beğendiğim güzel yerler vardır. Bunlardan bir tanesi şurada, yüksekten Chavensot Dağı'nın tepesinde gördüğünüz keşiş zaviyesidir. Boş bir tarlanın yanında, ormanların ortasında tek başına durur. Batan güneşin son ışıklarını alır. Hiç orada bulunmadan orasını seyretmekten garip bir zevk duyarım. Gün batarken bahçemde oturur, nazarlarımı tek başına duran bu keşiş zaviyesinin üzerinde durdururum. Hayallerim orada dinlenir. O sanki benim kendi malım gibi bir şeydir. Sanki şuurumun dışında belirsiz bir hisle, daha bahtiyar zamanlarımda orada yaşamış bulunduğumu ve hatırasının benden tamamıyla silindiğini zannederim. Ufukta göklere karışan uzak dağları seyretmesini bilhassa pek severim. Gelecek nasıl insanda ümit hissi uyandırırsa, uzaklıklarda bende bu hissi uyandırır. Mazlum kalbim, günün birinde uzak bir memlekette, hasretini çektiğim saadeti tadabileceğimi umar ve gizli bir içgüdü, mütemadiyen bunu bana mümkün gibi gösterir. Subay, sizin gibi ateşli bir ruhu olan bir insanın, herhalde kaderine katlanması ve ümitsizliğe kapılmaması için çok gayret sarf etmiş olması lazım. Cüzamlı, talihime her zaman tevekkülle katlanmış olduğum zannını vererek sizi aldatmış oluyorum. Bazı terki dünyalıların erişebildiği o nefis feragati mertebesine ben hiç eremedim. İnsanlara mahsus bütün hislerimden henüz tamamıyla ayrılamadım. Hayatım devamlı bir mücadele içinde geçiyor. Dinin kuvvetli yardımı bile hayallerimin hamlelerini her zaman önleyemiyor. Elimde olmadan hayali bir istek okyanusuna sürüklenirim. Bu isteklerin hepsi de beni hakkında hiçbir fikrim olmayan, fakat hayali tasviri sanki beni rahatsız etmek için daima gözümün önünde olan o aleme götürür. Subay, eğer ruhumu okumanız kabil olsaydı, eğer o alem hakkında benim edindiğim fikri size verebilseydim, bütün istekleriniz bütün üzüntünüz o dakikada kaybolurdu. Cüzamlı, bazı kitaplardan insanların fenalıklarını, insanlıkla daima beraber olan felaketleri öğrendim. Fakat boş. Kalbim onlara inanmak istemiyor. Ben daima samimi ve erdemli dostlardan oluşan bir cemiyet tasavvur ediyorum. Onları, gölgelerinde barındığım konulardan daha yeşil, daha serin, bana ışık veren güneşten daha parlak bir güneşle aydınlanan koruların içinde beraberce dolaştıklarını görür gibi oluyorum. Benim sefaletim arttıkça, onların saadeti bana daha çok özenilecek bir şey gibi görünüyor. İlkbaharın başlangıcında Piemonte rüzgarı vadimizde estiği zaman, onun insana can veren hararetini içimde hisseder ve gayri ihtiyari ürperirim. Benim de faydalanmam mümkünken, benden esirgenen bir saadet için anlatılmaz bir arzu duyarım. O zaman hücremden kaçar gibi çıkarım, daha serbestçe nefes almak için kırda dolaşırım. Görmeye can attığım insanlar beni görecekler diye korkarım. Dağın tepesinde, çalılıkların arasına vahşi hayvanlar gibi saklanır, Aoste şehrine doğru bakarım. Orada oturup da beni biraz tanıyan mesud insanlara özlem dolu gözlerle bakarım. İnleyerek ellerimi uzatır, onlardan saadet payımı isterim. Bu coşkunluk zamanlarımda size itiraf edeyim ki, bazen ormanın ağaçlarını kucaklayarak Allah'a yalvarırım. Onlara can versin de bana arkadaş olsunlar diye. Fakat ağaçlar dilsizdir. Soğuk kabukları sanki beni geri iter. Benim çarpan, yanan kalbimle onların hiçbir ortak şeyleri yok ki. Yorgunluktan bitkin, hayattan usanmış bir halde tekrar hücreme çekilirim. Istıraplarımı Tanrı'ya dökerim. İbadet, ruhuma bir parça sükunet getirir. Zavallı talihsiz insan. Demek, vücudunuzda duyduğunuz ıstırapla beraber, bir de ruhi ıstırap içindesiniz. Maddi ıstıraplarım o kadar korkunç değil. Arada sırada ağrılarınız diniyor, öyle mi? Ağrılarım her ay, ayın doğmasıyla başlar, büyümesiyle artar, sonra küçülmesiyle azalmaya başlar. İlk ay göründüğü zaman daima daha çok ıstırap duyarım. Arkasından hastalık azalır ve sanki başka bir hastalık olur. Derim kurur, beyazlaşır, hemen hemen hiçbir acı duymaz olurum. Fakat gece uykusuzlukları olmasa, bunların hepsine katlanmak gene kolay olurdu. Nasıl? Bir de geceleri uykusuz mu kalıyorsun? Ah efendim, uykusuzluk. Uykusuzluk, hayal bile edemezsiniz. Bedbaht bir insanın sabaha kadar gözlerini kırpmadan, zihni korkunç duruma ve ümitsiz bir geleceğe takılmış olarak geçirdiği geceler ne kadar uzun, ne kadar kasvetlidir. Hayır, bunu kimse anlayamaz. Gece ilerledikçe endişelerim çoğalır. Sabah olacağına yakın heyecanım öyle bir hale gelir ki ne yapacağımı şaşırırım. Düşüncelerim birbirine karışır. Hiçbir zaman duymadığım bambaşka bir hissi bu kasvetli zamanlarda duyarım. Bazen dayanılmaz bir kuvvetin beni dipsiz bir uçuruma doğru sürüklediğini zannederim. Bazen gözlerimin önünde siyah lekeler görürüm. Dikkatle bakınca bu lekeler bir şimşek çabukluğuyla birleşip bana doğru yaklaşırlar. Yaklaştıkça da büyürler, büyürler. Nihayet ağırlıklarıyla beni ezen birer dağ haline gelirler. Bazen de etrafımda yerlerden bulutların fışkırdığını görürüm. Kabara kabara, yığın yığın dalgalar halinde üstüme yürüyüp beni yutacaklar zannederim. Bu hayallerden kurtulmak için kalkmak istediğim zamanda, sanki kuvvetimi kesen görünmez bağlarla bağlanmış gibi olurum. Belki siz bunları rüya zannedersiniz. Hayır. Bütün bunlar, ben tamamiyle uyanıkken olur. Devamlı surette aynı şeyleri görürüm. Bu hayal, bütün öteki ıstıraplarımı aşan korkunç bir şeydir. Belki de müthiş uykusuzluk sıralarında ateşiniz vardır. Mutlak ateş sizi böyle sayıklar hale getiriyordur. Acaba sahiden ateşten mi ileri geliyor? Ah, keşke öyle olsa. Şimdiye kadar ben bu hayalleri bir delilik alameti zannediyordum. Size itiraf edeyim ki, çok endişe ediyordum. İnşallah ateştendir. Size karşı candan bir alaka duyuyorum. Sizi görmeseydim, böyle bir vaziyet hakkında hiçbir fikrim olmayacaktı. Zannederim kız kardeşiniz sağ olsaydı, bu kadar kederli olmazdınız. Kardeşimin ölümüyle ne kaybettiğimi yalnız Allah bilir. Fakat siz benim bu kadar yakınımda durmaktan korkmuyor musunuz? Şuraya, şu taşın üzerine oturunuz. Ben şu ağaç yapraklarının arkasında durayım. Birbirimizi görmeden konuşalım. Neden? Hayır, benden ayrılmayın. Yanımda oturun. Yolcu, bu sözleri söylerken iradesinin dışında bir hareketle cüzamlının elini tutacak oldu. Cüzamlı, süratle elini çekti. Ne ihtiyatsızlık! Az kaldı elimi tutuyordunuz. Ne olur. Elinizi memnunlukla sıkardım. Ben de bu saadete hayatımda ilk defa olarak nail olurdum. Benim elimi şimdiye kadar hiç kimse sıkmamıştır. Nasıl olur? Bahsettiğiniz kız kardeşinizden başka hiçbir dostunuz olmadı mı? Sizin gibi olanlardan hiç kimse sizi sevmedi mi? Bereket versin ki benim gibi bir kimse almadı artık. Beni korkutuyorsunuz. Affediniz, merhametli yabancı. Bilirsiniz ki bahtsız insanlar başlarına geleni anlatmaktan hoşlanırlar. Anlatın, anlatın. Demiştiniz ki, vaktiyle sizinle beraber yaşayan bir kız kardeşiniz vardı. Istıraplarınıza tahammül etmeniz için size yardım ediyordu. Diğer insanlara beni bağlayan biricik bağ oydu. Allah böyle istedi. O bağı da koparıp beni dünyada yapayalnız bıraktı. Onun ruhu şimdi bulunduğu göklere layıktı. Öldüğünden beri beni ezip bitiren yılgınlıklara karşı koyabilmem için bana bir örnek oluyordu. Bununla beraber talihsiz dostları birleştiren o samimi beraberlik içinde yaşamazdık. Bizim felaketimizin türü bizi bu teselliden mahrum ediyordu. Hatta ibadet etmek için birbirimize yakınlaştığımız zamanlar bile birbirimizin hastalıklı yüzümüzü görmek Allah'ı düşünmemize mani olur korkusuyla o da ben de birbirimizin yüzüne bakmaktan çekinirdik. Bakışlarımız ancak gökyüzünde birleşirdi. İbadetten sonra kız kardeşim çok zaman ya kendi hücresine çekilir yahut bahçenin sonundaki fındık ağaçlarının altına giderdi. Böylece hemen hemen daima birbirimizden ayrı yaşıyorduk. Ama neden kendinizi bu kadar sıkıntıya sokuyordunuz? Kız kardeşim, bütün ailenin tutulduğu bu bulaşıcı hastalığa yakalanıp da buraya geldiği zamana kadar birbirimizi hiç görmemiştik. Beni ilk defa olarak görünce çok korktu. Ona azap vermek, hastalığını daha ziyade artırmak korkusuyla bu hazin yaşayış tarzını kabul etmeye mecbur oldum. Hastalık onun yalnız göğsündeydi. Belki iyi olur diye umuyordum. Şu kırık dökük kafes bölmeyi görüyorsunuz ya, o zamanlar bu bölme şerbetçi otundan bir çit halindeydi. Bahçeyi ikiye ayırırdı. Ben de itinayla ona bakardım. İki tarafına birer küçük yol açmıştım. Bu yollarda birbirimizi görmeden, birbirimize fazla yaklaşmadan gezinirdik, sohbet ederdik. Sanki Tanrı size bağışladığı bu hazin zevke bile zehir katmaktan hoşlanıyordu. Hiç olmazsa o zamanlar yapayalnız değildim. Kardeşimin varlığı bu inzivaya hayat veriyordu. Kendi kendime otururken onun ayağının sesini duyardım. Şafak sökerken bu ağaçların altında Allah'a ibadet ettiğim zaman kulenin kapısı yavaşça açılır, kız kardeşimin sesi de usul usul benimkine karışırdı. Akşamları bahçemi sularken şurada, şu sizinle konuştuğum yerde batan güneşe karşı gezinirdi. Ben de çiçeklerimin üzerinde onun gölgesinin gidip geldiğini görürdüm. Onu hiç görmesem bile varlığının izlerini her yerde bulurdum. Şimdi artık yolumun üzerinde yaprakları koparılmış bir çiçeğe, geçerken elinden düşürdüğü dal parçalarına hiç rastlamıyorum. Yapayalnızım. Etrafımda hiçbir hareket, hiçbir hayat eseri yok. Onun çok sevdiği koruluğa giden yolu çoktan otlar kaplamıştı. Benimle hiç meşgul olmaz gibi göründüğü halde daima benim hoşuma gidecek olan şeyleri kollardı. Odama girdiğim zaman bazen yepyeni çiçek saksıları yahut da kendi eliyle yetiştirdiği güzel yemişler görür, şaşırırdım. Ben ona aynı şeyleri yapmaya cesaret edemezdim. Hatta benim odama hiç girmemesi için kendisine yalvarırdım. Fakat kardeş sevgisine kim sınır çizebilir? Yalnız şu olay, onun bana karşı beslediği şefkat hakkında size bir fikir verebilir. Bir gece, müthiş ıstıraplardan kıvranarak hücremde büyük büyük adımlarla dolaşıyordum. Gece yarısı, bir parça dinlenmek için oturduğum bir sırada, kapımın önünde hafif bir gürültü işittim. Yaklaşıp kulak verdim. Hayretimi tasavvur ediniz. Kardeşim kapımın dışında, eşikte Allah'a yalvarıyordu. Benim iniltilerimi işitmişti. Fakat şefkati beni rahatsız etmesine engel olmuş, ihtiyacı olduğu zaman imdadıma yetişebilmek için oraya gelmişti. Yavaş sesle Mizere'yi okuduğunu duydum. 50. mezmur. Kapının yanında diz çöktüm. Onun sözünü kesmeden ben de söylediklerini zihnimden takip ettim. Gözlerim yaşarmıştı. Böyle bir sevgi kime tesir etmez ki? Duasının bittiğini anlayınca usulcacık, "Allah'a ısmarladık kardeşim," dedim. "Allah'a ısmarladık. Sen de çekil. Biraz daha iyiyim. Allah senden razı olsun. Bu iyiliğinin mükafatını versin." Sessizce çekildi. Duası mutlaka kabul edilmiş olacak ki birkaç saat rahat bir uyku uyudum. Bu sevgili kardeşinizin ölümünden sonraki günler sizin için ne kadar acı olmuştur kim bilir. Uzun zaman bana felaketimin büyüklüğünü anlatacak hissi bile yok eden bir nevi şaşkınlığa düştüm. Nihayet kendime gelip de vaziyetim hakkında bir hüküm verecek hale geldiğim zaman aklımı kaybedecek gibi oldum. O zamanın acısını daima iki kat duyarım. Başıma gelen felaketlerin en büyüğünü ve arkasından işlememe ramak kalan cinayeti daima hatırlarım. Cinayet mi? Sizin bir cinayet işleyebileceğinize ihtimal vermem. Doğru söylüyorum. Size hayatımın bu kısmını anlatırsam, bana gösterdiğiniz yakınlık çok azalır. Fakat kendimi olduğundan daha iyi göstermek istemem. Beni hem ayıplayacaksınız, hem de bana acıyacaksınız. Daha evvelce de melankoli nöbetlerinde bu hayattan ayrılmak düşüncesine birkaç defa kapılmıştım. Fakat Allah korkusu buna daima mani olmuştu. Sonra en basit, görünüşte hiç de mühim olmayan bir sebeple az kalsın Allah'ın lanetine uğrayacaktım. O sırada yeni bir kedere daha uğramıştım. Birkaç sene evvel bize bir köpek yanaşmıştı. Kardeşim bu köpeği çok sevmişti. Kardeşim öldükten sonra da size itiraf edeyim, hayvan benim için gerçekten bir teselli olmuştu. Köpeğin bize yanaşması hiç şüphesiz çirkin olmasındandı. Herkes onu kovmuş olacaktı. Fakat cüzamlının evi için bir hazine sayılırdı. Allah'ın bu köpeği bize bağışlamakla gösterdiği lütfa karşı bir şükran olmak üzere kardeşim ona Mucize adını koymuştu. Bu ismin köpeğin çirkinliğiyle teşkil ettiği tezat, sonra hayvanın daima neşeli oluşu bize ekseriya kederimizi unutturdu. O kadar dikkat ettiğim halde köpek arada sırada başını alıp gidiyordu. Bunun kimseye bir zararı olabileceğini hiç aklıma getirmiyordum. Şehirde oturanlardan bazıları bundan kuşkulandılar. Hayvan hastalık tohumlarını taşır zannettiler. Nihayet komutana şikayet ettiler. O da köpeğin derhal öldürülmesi için emir verdi. Şehirden birkaç kişiyle beraber askerler bu zalimce emri yerine getirmek üzere evime geldiler. Gözümün önünde boynuna bir ip geçirip sürüklediler. Bahçe kapısına vardıkları zaman köpeğime bir kere daha bakmaktan kendimi alamadım. Yapamayacağım bir yardımı ister gibi gözlerini bana doğru çevirdiğini gördüm. Hayvanı Dua Nehri'nde boğmak istiyorlardı. Dışarıda bekleyen halk üstüne taşlarla hücum edip öldürdüler. Feryatlarını duydum. Kulenin içinde ölüden beter bir hale girdim. Dizlerim beni çekmiyor, tir tir titriyordu. Tarifine imkan olmayan bir halde kendimi yatağa attım. Istırabım o kadar şiddetliydi ki, bu haklı fakat sert emir bana lüzumsuz olduğu kadar da vahşi görünüyordu. O zaman beni heyecana düşüren duygularımdan şimdi utanıyorum. Ama gene de bu vakayı soğukkanlılıkla düşünemiyorum. Bütün günümü dehşetli bir ıstırap içinde geçirdim. Son canlı varlığı da benden koparıp almışlardı. Bu yeni darbe kalbimin bütün yaralarını deşmişti. O akşam gün batarken şuraya, şimdi sizin oturduğunuz şu taşın üzerine gelip oturdum. Kara talihimin neye varacağını düşünüp dururken öteden yeni evli bir karı kocanın şu çitin sonundaki kayın ağaçlarına doğru geldiklerini gördüm. Çayırın ortasındaki yol boyunca yürüyüp benim yanımdan geçtiler. Güzel yüzlerinden belli bir saadetin güzel sükuneti okunuyordu. Birbirlerinin koluna girmişler, yavaşça yürüyorlardı. Birdenbire durdular. Genç kadın başını kocasının göğsüne dayadı. Kocası da onu heyecanla kucakladı. Kalbimin sıkıştığını hissettim. İtiraf edeyim ki ilk defa olarak kalbime kıskançlık duygusu girdi. Hiçbir saadet manzarası şimdiye kadar böyle gözlerimin önüne serilmemişti. Çayırın sonuna kadar gözlerimle onları takip ettim. Tam ağaçların arasında gözden kaybolacakları sırada kulağıma neşeli bağırışmalar geldi. Hısım akraba toplaşmışlar, yeni evlileri karşılamaya gelmişlerdi. Karmakarışık neşe sesleri işitiyordum. Ağaçların arasında parlak renkli elbiselerini görüyordum. Bütün bu grup sanki bir saadet bulutunun içindeydi. Bu manzaraya tahammül edemedim. Kalbim cehennem azaplarıyla dolmuştu. Gözlerimi çevirdim, kendimi hücreme attım. Allah'ım, hücrem bana ne kadar boş, kasvetli, ne kadar korkunç göründü. İşte benim ebediyen oturacağım yer burası, dedim. İşte acınacak bir hayatı burada sürükleyip, bir türlü gelmek bilmeyen son günümü bekleyeceğim. Tanrı herkese saadet vermiş. Her canlıya bol bol bu saadetten bahşetmiş de, ben, yalnız ben böyle yardımsız, dostsuz, eşsiz. Ne korkunç bir alın yazısı. Bu kederli düşünceler içinde, beni teselli edecek birinin bulunduğunu unutmuştum. Kendi kendimi bile unutmuştum. Neden gözlerim aydınlığı görüyor? Neden tabiat yalnız bana karşı üvey analık ediyor? Tıpkı mirastan nasibi olmayan bir çocuk gibi, gözümün önünde insanlık ailesinin zengin mirasını görüyorum da, Tanrı benim payımı esirgiyor. Nihayet kudurmuşçasına, ''Hayır, hayır!'' diye bağırdım. ''Senin için bu dünyada artık saadet yok. Geber, talihsiz, geber. Varlığınla yeryüzünü zaten kâfi derecede kirlettin. O yer seni canlı canlı yutsa, korkunç mevcudiyetinden hiçbir iz bırakmasa yeridir. Bu budalaca hiddetim gitgide artıyor, kendimi öldürmek isteği değişmez bir fikir halinde bütün düşüncelerimi kaplıyordu. Nihayet hücremi ateşe vermeye karar verdim. Benden kalabilecek bütün hatıralarla beraber kendim de yok olacaktım. Heyecan ve hırs içinde kıra çıktım. Bir müddet evimin etrafında, gölgesinde dolaştım. Tıkanmış göğsümden gayri ihtiyari iniltiler kopuyor, gecenin karanlığında bu seslerden kendim de ürküyordum. ''Lanet olsun sana cüzamlı, lanet olsun!'' diye bağırarak hiddet içinde hücreme girdim. Sanki her şey yok olmama yardım ediyormuş gibi, gramofon şatosunun arasından ''Lanet olsun!'' diye akseden sesi duydum. Kulenin kapısında korkudan donmuş bir halde durup dinledim. Uzun bir zaman sonra dağdan hafif bir ses ''Lanet olsun!'' diye tekrarladı. Bir lamba aldım. Evimi ateşleyecektim. Kuru dallar, sarmaşıklar toplayıp en alttaki odaya indim. Burası kız kardeşimin oturduğu odaydı. Kardeşim öldüğünden beri bu odaya girmemiştim. Koltuğu son defa olarak çektiğim yerde duruyordu. Odanın içinde etrafa dağılmış eşyasını, yüz örtüsünü görünce bir ürperme hissettim. O odadan çıkmadan evvel söylediği sözleri hatırladım. ''Ölsem de ben seni yalnız bırakmayacağım.'' demişti. Bütün ıstıraplarında yanında olduğumu hatırla. Lambayı masanın üzerine koyarken daima boynunda taşıdığı haçın kordonunu gördüm. Haçı, incilin yaprakları arasına kendi eliyle koymuştu. Bu manzarayı görünce kutsal bir korku içinde geriledim. Atılmak üzere olduğum uçurumun derinliği, açılan gözlerimin önünde birdenbire belirdi, titriye titriye kutsal kitaba yaklaştım. ''İşte!'' diye bağırdım. ''İşte bana vaat ettiği yardım!'' Haçı kitabın arasından çekerken, iyi kalpli kardeşimin benim için bıraktığı mühürlü bir zarf buldum. Istıraptan kuruyan gözyaşlarım sel gibi boşandı. Bütün kötü niyetlerim o anda yok oldu. Bu kıymetli mektubu uzun müddet okuyamadan kalbimin üstünde tuttum. Sonra Allah'tan merhamet dilenmek için diz çöküp mektubu açtım ve kalbime ebediyen işlenen şu yazıları hıçkırıklar arasında okudum. ''Kardeşim, biraz sonra senden ayrılacağım. Fakat seni hiç bırakmayacağım. Gideceğimi umduğum cennette gözüm daima senin üzerinde olacak. Allah'ın başka bir dünyada birbirimize kavuşmamızı isteyeceği zamana kadar hayata tevekkülle katlanabilmen için Tanrı'ya yalvaracağım. O zaman sana sevgimi gösterebilirim. Orada hiçbir şey beni senin yanına sokulmaktan men edemez. Hiçbir şey bizi birbirimizden ayıramaz. Bütün hayatımda yanımda taşıdığım küçük acı sana bırakıyorum. Bütün acılarım da beni o teselli etti. Gözyaşlarımın da ondan başka şahidi yoktur. Onu gördükçe hatırla ki, son isteğim senin iyi bir Hristiyan gibi yaşaman ve iyi bir Hristiyan gibi ölmendir. Sevgili mektup, onu hiç yanımdan ayırmayacağım. Mezara da beraber götüreceğim. Cinayetimle ebediyen kapanacak olan cennet kapılarını bana o açacaktır. Mektubu okuyup bitirirken, bütün bu duyduğum hislerden bitkin bir hale geldim. Kendimi kaybedecek gibi oldum. Gözlerimi sanki bir bulut kaplamıştı. Bir müddet hem o acı hatıraları hem de kendi varlığımı unuttum. Kendime geldiğim zaman gece bir hayli ilerlemişti. Düşüncelerim aydınlandıkça tarif edilmez bir sükunet duyuyordum. Akşamleyin geçen şeylerin hepsi bir rüya gibi geliyordu. İlk hareketim gözlerimi gökyüzüne çevirip beni felaketlerin en büyüğünden koruduğu için Allah'a şükretmek oldu. Gökyüzü bana hiç bu kadar berrak, bu kadar güzel görünmemişti. Penceremin önünde bir yıldız parlıyordu. Anlatılmaz bir zevk içinde uzun müddet yıldızı seyrettim. Bir taraftan da bu zevki hala bana bahşettiğinden dolayı Allah'a şükrediyordum. Bu yıldızın bir ışınının da cüzamlının hücresini aydınlatmaya ayrıldığını düşünerek içten içe bir teselli duyuyordum. Biraz daha sakinleşmiş bir halde odama çıktım. Gecenin kalan kısmını da Eyüp cüzünü okuyarak geçirdim. Bu okumanın ruhuma getirdiği kutsal heyecan, bana musallat olan bütün kara düşünceleri dağıttı. Kız kardeşim sağken hiç böyle korkunç zamanlar geçirmemiştim. Onun yakınımda bulunduğunu hissetmek bana sükunet vermeye yetiyor, bana karşı olan sevgisini düşünmek, beni teselli etmek, cesaretlendirmek için kâfi geliyordu. Merhametli yabancı, Allah hiçbir zaman sizi yalnız yaşamaya mecbur etmesin. Kardeşim, arkadaşım artık yok. Fakat Allah, hayata cesaretle tahammül etmek gücünü bana verecektir. Bu kuvveti bana vereceğini umuyorum. Çünkü kalbimin tüm saflığıyla ona bunun için yalvarıyorum. Kardeşinizi kaybettiğiniz zaman kaç yaşındaydı? Ancak 25 yaşlarında vardı. Fakat ıstırap onu daha yaşlı gösteriyordu. Hastalık yüzünden tanınmaz hale gelmişti. Fakat renginin o korkunç sarılığı olmasaydı gene de güzel sayılırdı. Sanki yaşayan bir ölünün hayali gibiydi. Yüzüne ıstırap çekmeden bakamazdım. Pek genç ölmüş. Zayıf ve nazik vücudu bu kadar acıya dayanamazdı. Bir süreden beri ölümünün kaderi olduğunu görüyor, bu akıbeti dilemeye de mecbur oluyordum. Karabahtı böyleymiş. Her gün çektiği işkenceyi yavaş yavaş eriyip bittiğini gördükçe, bir taraftan da bu ıstırapların sonu geliyor diye uğursuz bir sevinç duyuyordum. Zaten bir aydan beri daha çok zayıflamıştı. Sık sık gelen baygınlıklar hayatını her an tehdit ediyordu. Ağustos'un ilk günlerinde bir akşam onu o kadar bitkin bir halde gördüm ki bırakıp gidemedim. Koltuğunda oturuyordu. Birkaç günden beri yatağına yatamaz olmuştu. Ben de yanına oturdum. zipiri bir karanlık içinde birbirimizle son defa konuştuk. Gözlerimin yaşı dinmiyordu. Zalim bir önseziyle sarsılıyordum. ''Neden ağlıyorsun kardeşim?'' diyordu. ''Neden böyle kederleniyorsun? Ben ölsem de senden ayrılmayacağım. Sen sıkıntıda olursan yanında bulunacağım.'' Birkaç dakika sonra kuleden dışarı çıkmak, fındık ağaçlarının altında ibadet etmek istediğini söyledi. Yazın çoğu zamanını burada geçirirdi. ''Gökyüzüne baka baka ölmek istiyorum.'' dedi. Bununla beraber son saatinin bu kadar yakın olduğuna ihtimal vermiyordum. Kaldırıp götürmek için kucağıma aldım. ''Yalnız kolumu tut.'' dedi. ''Belki daha yürüyecek kadar gücüm vardır.'' Yavaş yavaş fındık ağaçlarına kadar götürdüm. Kendi eliyle toplayıp biriktirdiği kuru yapraklardan ona bir yastık yaptım. Gecenin rutubetinden korumak için de üzerine bir örtü örtüp ben de yanına oturdum. Fakat son uykusunda yalnız kalmak istedi. Onu gözden kaybetmeyeceğim bir yere kadar yanından uzaklaştım. Arada sırada üzerindeki örtünün kalktığını, beyaz ellerinin göğe doğru uzandığını görüyordum. Fındık korusuna yaklaştığım bir sırada benden su istedi. Hindi kupasıyla getirdim. Dudaklarını suya batırdı, fakat içemedi. Başını çevirip, ''Son dakikamın geldiğini hissediyorum.'' dedi. ''Biraz sonra susuzluğuma ebediyen kanarım. Tut beni kardeşim. Bu istediğimiz fakat korkunç olan geçidi geçerken bana yardım et. Tut beni. Son nefesini verenlerin duasını oku. Bunlar bana söylediği son sözler oldu.'' Başını göğsüme dayadım. İstediği duayı okudum. ''Sevgili kardeşim, ebediyete geç.'' dedim. ''Şu hayattan kurtul. Cesedin kollarımda kalsın.'' Can çekiştiği 3 saat onu kollarımda tuttum. Nihayet yavaş yavaş söndü. Ruhu zahmetsizce bu dünyadan ayrıldı. Cüzamlı bunları anlattıktan sonra elleriyle yüzünü kapadı. Yolcu ıstırabından bir şey diyemiyordu. Bir an süren bu sessizlikten sonra cüzamlı ayağa kalktı. ''Ne zaman keder ve sıkıntıya düşecek olursanız, Aoste şehrinin bu tek başına yaşayan adamını düşünün. Ona yaptığınız ziyaret boşa gitmemiş olur.'' dedi. Birlikte bahçe kapısına doğru gittiler. Subay tam kapıdan çıkacağı sırada eldivenini sağ eline geçirdi. ''Şimdiye kadar hiç kimsenin elini sıkmamışsınız.'' dedi. ''Benim elimi sıkmak lütfunda bulunun. Bu el, sizin alın yazınızla candan ilgilenen bir dostun elidir.'' Cüzamlı bir nevi ürküntü içinde birkaç adım geriledi. Gözlerini ve ellerini göğe kaldırarak, ''Ey iyilikler Tanrısı Allah'ım, bu merhametli adamı takdis et!'' diye bağırdı. Yolcu, ''Bana başka bir lütuf daha bağışlayın.'' dedi. ''Ben buradan gideceğim. Belki de uzun zaman birbirimizi göremeyiz. Lüzumlu tedbirleri alarak ara sıra birbirimizle mektuplaşamaz mıyız? Böyle bir münasebet sizi meşgul eder, bana da büyük bir zevk verir.'' Cüzamlı bir müddet düşündü. Sonra, ''Ne diye kendimi hayale kaptırayım? Benim kendimden başka bir cemiyetim, Allah'tan başka dostum olmamalı. Birbirimizi bir daha Allah'ın huzurunda görürüz. Allah'a ısmarladık. Yüksek kalpli yabancı. Mesud ol. Ebediyen Allah'a ısmarladık.'' dedi. Yolcu çıktı. Cüzamlı kapıyı kapayıp sürgüsünü sürdü. Son.